จะสร้างสามปีเป็นหกแล้วก็ตกแต่งอีกตกแต่งอีกแล้วก็สุจิตนาจะทำตกแต่งภายในอีกสี่ปีเป็นสิบพอดีเสร็จครับมันเสร็จอยู่วันยังค่ำอย่างนั้นแหละเตรียมกราบพระสอบไว้เลยเนาะการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาชีวิตหลายเรื่องหลายอย่างทำให้เรามีวินัยในตัวเพราะไอ้สติสัมปชัญญะกรรมฐานเน้นอยู่สามสี่ข้อข้อหนึ่งเน้นยืนหนอห้าครั้งต้องพยายามทำช้าๆยืนหนอห้าครั้งเป็นบทบาทที่ต้องแก้ปัญหาและก็รู้กฎแห่งกรรมยืนหนอห้าครั้งคือกรรมฐานตัจจาปัญญากรรมฐานกรรมฐานมีห้าเจสาโลมานะขาสังกาตะโกตาโตทันตานาขาลูมาเกษาเน้นตรงนี้สองเน้นการเดินตรงกลมให้ละเอียดจังหวะสามเน้นพองหนอยุบหนอหายใจยาวหายใจยาวๆไว้มันมีประโยชน์ถ้าเราไม่เคยนะมันอึดอัดมากทำให้เบื่อหายใจทำตามธรรมดาเนี่ยมันทำให้เบื่อหน่ายมันไม่พองมายุบมันไม่มองเห็นทำยากแต่แล้วเราพยายามก็ค่อยทำพอได้ซะแล้วมันคล่องไปหมดเลยหายใจเข้าหายใจออกคล่องแล้วก็ทำให้ใจเย็นลงไปทันทีตรงนี้อย่างสามสี่อายนะธาตุอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องกำหนดให้พร้อมจิตมันจะเกิดตรงไหนให้กำหนดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสตรงนี้สำคัญมากจิตเกิดจะได้รู้คิดหนอโกรธหนอเสียใจหนอไม่สบายใจหนอนี่ลิ้นปี่เนี่ยที่เป็นข้อหัวใหญ่ใจความของกรรมฐานตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเอาตรงนี้แล้วข้อต่อไปนั่นคือเวทนามันปวดเวลาพองหนอยุบหนอพอจะคล่องแคล่วดีเอามาปวดซะอย่างปวดเนี่ยทำให้จิตฟุ้งซ่านพอปวดแล้วก็ทำให้จิตแตกกระจายไปคิดอะไรต่ออะไรตลอดรายการเลยเราก็ต้องกำหนดปวดหนอปวดหนอปวดหนอเมื่อยน้อยจนน้ำตาร่วงแล้วก็จิตนี่มันก็ศึกษาเข้าใจแล้วแปลนิจจังทุกขังมัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตก็ไม่ไปว่าพวงจิตก็ต้องกลับมาที่เดิมแล้วก็ปวดนั่นมันก็หายหรือไม่หายจิตก็ไม่ไปพวงเมื่อจิตไม่ไปสนใจแล้วมันก็ไม่ปวดนะในตรงนี้เรื่องสำคัญอันนี้ต้องเข้าใจอันนี้ด้วย ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยก็จะยุ่งมันสับสนไปหมดมันมีอะไรมันสับสนไปเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมเนี่ยสำคัญมากกว่านั่งบางทีโยมกลับไปบ้านเลิกเดินจงกรมมานั่งที่เฉยมันง่ายดีแต่การเดินมีประโยชน์มากมายมันทำให้อดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการมาเพ่นเพียรแล้วก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายได้อย่างน่าอัศจรรย์โรคกายโรคใจหายได้ประการที่สี่นั่นก็อาหารก็ย่อยได้ง่ายไม่เป็นพิษต่อร่างกายประการที่ห้าทำให้สมาธิที่เราได้จากการเดินจงกรมเนี่ยมันจะตั้งอยู่ได้นานกว่านั่งเดินแต่เราหัดใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเดินเนี่ยมันมีสมิธมาที่อะไรจิตมันก็ออกไปโน่นเวียงไปนี่ไปโน่นไปนี่ตลอดในการเราก็ไม่รู้ แต่แล้วทำไปเรื่อยๆเลยพอจิตเข้าที่แล้วมันจะรู้เลยอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันต้องง่ายแต่หายากมันต้องยากมากพอเราทำได้ที่อย่างยากได้แล้วก็เรื่องอื่นก็เล็กไปยืนหนอ5ครั้งพอได้แล้วสติดีมันก็คุ้นเคยกับความดีพอเห็นคนอื่นเข้ากระซิบสาวหลวงตาเท้าตาเท้าที่สระก็ได้รู้นิสัยเป็นอย่างไรพอจะรู้ตรงนี้มันต้องหมดไอ้พวกเวทนามันต้องคลายจากอารมณ์ร้ายเป็นอารมณ์ดีในเมื่ออารมณ์ดีแล้วมีปัญญาถึงจะรู้จริงขึ้นมาไม่งั้นไอ้น้ำในหัวใจมันขุ่นมันเน่าจะไปรู้อะไรเราต้องจับน้ำตรงนี้ให้ใสสะอาดจะรู้จริงขึ้นมาไอ้ความรู้จริงอ่ะคือหมายความว่าน้ำมันใสคืออารมณ์ดีพออารมณ์ดีเรามีความคิดแปลกๆออกมาที่ไม่เคยคิดได้แต่ก่อนมามันจะคิดออกมาได้เลยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายจะประการใดแต่ต้องประสบกับตัวเองนะโยมนะหรือเราจะมัวแต่ท้อถอยว่าเวทนามันจะวนมันอย่างนี้ท้อถอยอย่าไปท้อถอยต้องสู้ต้องสู้เพราะเวทนาเนี่ยมันมีสามอย่างสุขกับทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็จิตมันก็ออกไปจิตออกไปเลยคือไม่สุขไม่ทุกข์จิตก็ต้องออกไปไม่รู้จะไปที่ไหนก็เป็นอุเบกขาวางเฉยจิตก็เที่ยวที่ยวไปก็กำหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอแล้วจิตถึงจะกลับมาถึงจะรู้ว่าจิตเนี่ยมันมีอย่างไรถ้าเราทำเนี่ยมันไวเลยยิ่งกระลิงหลับตาพองหนอยุบหนอกำหนดพองหนอยุบหนอไอ้จิตก็ไปคิดนั่นต้องนานเนี่ยคือไปคิดอะไรแต่ไรอิเลเพลาพาไปมากมายเนี่ยถ้าเราทำจิตอยู่ที่ได้มันต้องคุ้นเคยนานๆใช้เวลานานมากเหมือนไปจับไก่ปลามากว่าจะขังเนี่ยมันก็เลาะสุ่มเลาะตลอดในการจนกว่าจะเชื่อมลงฉันใดก็ฉันนั้นเราต้องทำนานๆต้องทำเรื่อยๆไปอยู่บ้านก็ทำแล้วก็พยายามเพียรให้คุ้นเคยกับไอ้พวกที่เหลือต่างๆที่มันเข้ามาหาเราความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราทำจนเคยชินติดอยู่ที่มาแล้วถึงจะรู้ได้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าติดมาอยู่ที่แล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรติดมันเคลื่อนไปเนี่ยแผ่พองหนอยุบหนอคิดไปคิดอะไรแล้วไปคิดหลายเรื่องแล้วก็เดินตรงกลมขวาย่างหนอกายย่างหนอไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ต้องหลายเรื่องเห็นไหมแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจิตมันออกทางไหนจิตออกไปเมื่อไรก็ไม่รู้เป็นอย่างนี้เราก็ไม่ทราบว่าจิตออกไปเมื่อไรเราต้องกำหนดว่ารู้หนอรู้หนอให้คุ้นเคยพอรู้แล้วปั๊บนาเข้าจิตมันจะออกขยับครับเรารู้เลยอันนี้จะไปได้เหรอจะออกทางหลังบ้านหนึ่งหน้าบ้านถ้าเราเพลินๆไปเนี่ยจิตจะออกหนีไปเลยโดยไม่รู้เลยพองหนอยุบหนอจะพึ่งกระทั่งจิตไปคิดเรื่องอะไรแต่หลายเรื่องอดีตก็แต่เมื่ออดีตเมื่อปีก่อนหลายปีมาแล้วก็ปากก็เพลินเลยพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอแต่อีกจิตดวงหนึ่งมันไปคิดเราจะรู้ได้ว่าจิตมันมีหลายดวงจิตไม่ใช่ดวงเดียวนะถ้ายอมทำสังเกตดูท้องหนอยุบหนอจิตอีกดวงนึงไปคิดออกไปคิดเรื่องบ้าๆบอๆถ้าจิตเป็นกุศลจะคิดถึงเรื่องดีที่เราทำไว้มาผ่านก่อนถ้าจิตเราเสียนะมันจะคิดได้เรื่องบ้าๆบอๆที่ไปทะเลาะกับเขาที่พยาเขาถ้าจิตเราเสียถ้าจิตไม่เสียจิตดีมีปัญญาแล้วจะไม่คิดเรื่องเสียจะคิดแต่เรื่องดีเลยได้กับตัวเองทุกคนไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วพองหนอยุบหนอถ้าได้จังหวะเมื่อไรนะได้กำหนดเมื่อไรนั่นแหละถึงจะรู้จริงตอนนี้มันยังเคลื่อนคลาดพองหนอบางทีพองยังไม่ทันหนอยุบแหลกพอยุบยังไม่ทันจะหนอพองออกไปแหลกนี่มาตรงนี้สำคัญมากต้องให้ใจให้ยาวสุด อาจจะให้ยาวพองหนอพองแล้วหนอยาวถ้าพองสุดแล้วหนอไม่ลงต้องยกใหม่พอยกมาแล้วยกมายาวอ้าวพองไปอย่างหนอไม่ลงเนี่ยตรงหนอไม่ลงเราต้องหายใจยาวออกไปให้ยาวไปอีกพอหายใจยาวจนคุ้นเคยกับลมหายใจเนี่ยจะสังเกตตัวเองได้เอาลมจะเย็นทันทีเคยโมโหคนนึงไม่โมโหแล้วไม่โมโหอารมณ์เย็นขึ้นกว่าเก่าถึงใจร้อนมากก็หายไปไม่ร้อนเหมือนแต่ก่อนมาแล้วออกมานี่ชัดเจนเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องคือมาถึงว่าเดินตรงกลมเนี่ยขนาดแต่เราก็ต้องรู้เนี่ยให้ใจยาวๆเข้าไว้การสติแล้วทำให้คุ้นเคยกลับไปเหตุการณ์ของการนั่งกรรมฐานรับรองได้เลยว่าเราจะคิดหนอขึ้นมาเนี่ยถ้าสำนวนผิดได้เปอร์เซ็นต์จะสูงแค่80ถึง90คิดออกมาจบไปเลยคิดมันเหมือนใครคิดแก้ปัญหาคิดแบบแยกแยะออกมาเลยอะไรดีอะไรมันชั่วมันจะบอกเองตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ชั่วตัดออกไปเลยแล้วเอาแต่ของดีเพราะในตัวเราเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีมีทั้งดีทั้งไม่ดีคิดแยกแยะคิดออกมาเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นกุศลหรืออกุศลเรียกว่าธรรมานุปัฏฐานติปัฏฐานข้อที่สี่ออกมาอย่างนี้มันก็ออกมาให้เราทราบใหญ่เองคือคิดหนอไม่ใช่เรื่องเลวไหลแต่ก็จะทำได้เนี่ยต้องใช้เวลามันจะทำปุ๊บมันจะได้ปั๊บอะไรหรอกยากมากมันจะเรียนหนังสือเรียนหนังสือง่ายกว่าแต่ปฏิบัตินี่ยากมากนะก็ทนหน่อยอย่าท้อถอยท้อถอยไม่ได้เราผัดทำไปเรื่อยๆนะครับมันจะเคยชินจะดีขึ้นตามระดับแต่บางทีเราทำไปแล้วเลิกมาสักนานเลยเราไปทำรู้สึกชักงงเนี่ยชักเมื่อยปวดหนักเข้าไปเพราะไม่ได้ทำนานเพราะฉะนั้นต้องทำให้เสมอต้นเสมอปลายมากบ้างน้อยบ้างก็ยังดีก็ไม่ทำเลยต้องทำเสมอต้นเสมอปลายมันอย่างแม่วนิดาวันนี้ที่จะออกรายการมาเนี่ยมาตั้งพูดตั้งเหมือนไปเยี่ยมลูกจริงเชื่อเขาบอกว่าไงรู้ไหมจังหวัดแพร่น้ำท่วมบ้านเขาไม่ท่วมใช่ไหมไม่ใช่อยู่บนดอนนี่ก็บ้านติดกันไม่ท่วมบ้านเขาทำไมไม่ท่วมน่ะก็นั่งสมาธินั่งสวดพาหุมกาใช่ไหมโรคร้ายหายได้หลายแล้วโรคเอามาคิดพวกอะไรก็ได้จะเดินไม่ได้ก็เดินได้วันนี้มาสองคนก็สามีแล้วเอาโกรธแห่งกรรมมาให้เขาเขียนเองเลยชื่อแม่วนิดาอายุ47ปี47แล้วก็นัดออกรายการกันน่ะนุชให้ลูกน้องพูดจาดีๆหน่อยแล้วต้องถามเขาว่าออกเรื่องอะไรจะทั้งทองหรือสุวรรณธมารีหรือจะเรื่องพระอภัยมณีถามให้เป็นเรื่องเป็นราวเก้ต้องถามให้มันได้เรื่องได้ราวจะไปอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยถามเหมือนกันหมดเลยมันคนละเรื่องเดี๋ยวเสียรายการเดี๋ยวเสียล็อกแล้วเขายินดีมาให้ด้วยขับรถมาจากแพร่ถ้าสามีจะขับรถเองด้วยลูกสาวมีสามคนดีหมดสอบได้ที่หนึ่งเนี่ยสวดเนี่ยแล้วพิมพ์หนังสือแจกพวกจังหวัดแพร่มาขอกันร่ำลือกันมากมายน้ำไม่ท่วมบ้านเขาบ้านอื่นท่วมหมดแค่คอก้อนมันที่ดินพื้นเดียวกันทำไมไม่ท่วมล่ะนะมันเป็นเพราะอะไรฮะนกต้องหาคนพิธีกรเก่งๆเขาหรอทำไมน้ำบ้านวนิดาไม่ท่วมเพราะเหตุใดเล่าแน่ถามให้มันมีบทบาทให้มันทิ้งบทบาทถามให้มีลวดลายเช่นน้ำจะท่วมบ้านเป็นอะไรหรอโอ้โหเสียตะแปนหมดเลยเขาบอกน้ำท่วมบ้านเป็นเพราะอะไร ทำไมใบอื่นเขาท่วมกันนั่นคุณไม่ท่วมเพราะอะไรพูดมันฉาดฉานเข้าใจไหมเดี๋ยวจะมาให้ดูประกรณ์เขาเลยนะดูแลรักเรื่องจริงที่ผ่านมาวันนี้มายืนยันเขาไปเยี่ยมลูกเขาแล้วแจกหนังสือพิมพ์แจกหนังสือทุนมนแจกแจกทำให้ลูกเรียนหนังสือเก่งสอบได้ที่หนึ่งทุกครั้งมีแต่ลูกสาวลูกผู้ชายไม่มีถ้าใครมีลูกผู้ชายสั่งจองได้สั่งจองได้แต่ก็ผ่านคนกลางร้อยล้านเอามาได้ร้อยล้านเขาไม่ให้หรอกนี่ไม่ต้องไปดูลูกสาวสวยไม่สวยไม่ต้องไปดูลูกสาวเลยสวยไม่สวยดูแม่ก็รู้แม่สวยมากสามีเขาสวยด้วยถ้าสามีเป็นผู้ชายแม่เป็นผู้หญิงแล้วนำลูกมาให้เดี๋ยวพยายามลงกฎแห่งกรรมเล่มต่อไปยังมีหลายเรื่องที่จะต้องออกรายการเนี่ยนุชถ้าไม่จะที่นี่เขาไม่เผยแพร่เขาจะไม่มาขับรถจากแพร่มาเนี่ยต้องหลายชั่วโมงนะอำเภออะไรเนินเม่นอะไรนะดอนเม่นดอนเม่นเม่นรู้จักเม่นไหมอำเภอนั่งเม่นเยอะเดี๋ยวนี้เขาแกงหมดแล้วอำเภออะไรเนินเม่นฮะเออสูงเม่นสูงเม่นอยู่จังหวัดแพร่ขายเฟอร์นิเจอร์พอสวดมนต์ปั๊บออกไม่ทันเลยขายดิบขายดีก็วิวายพอถามบอกไปหาหวานยังบอกคายแดงเดี๋ยวนี้หวายหายากบอกว่ากรุณาหน่อยได้ไหมเอามาดูสักตัวที่เป็นหุ่นดังเอามาดูเอาให้ดูสักตัวที่มันเป็นยังไงรับรองไม่ตัวเดียวเขาหัวเราะเนี่ยต้องมาทั้งชุดเราก็ไม่มีที่จ้างก็ต้องเอาไว้ไปไว้ที่สวนเวรวันเขาบอกออกไม่ทันขายดีถามว่าสามีภรรยาเคยทะเลาะกันไหมเขาตอบว่าไงรู้ไหมบ้านไหนสามีภรรยาไม่ทะเลาะกันใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยถ้าบอกโอ้อยู่กันมานี่ไม่เคยทะเลาะไม่เคยเสียงกันก็หกต้องทะเลาะกันนุชเคยอยู่กับแฟนทะเลาะไหมฮะต้องทะเลาะกันจนได้เนี่ยถ้าไม่ผู้ไหนไม่มีทะเลาะกันมีไหมเฮ้ยมีไหมทะเลาะกันไหมทะเลาะเนี่ยมีใครได้ทำไมทะเลาะกันเนี่ยใช่ไม่ได้มีไหนผู้ไหนไม่ทะเลาะเวลารักกันนะเกลือเค็มหวานหมดเขาลือกันเราไม่รู้เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานมันเป็นการแก้ปัญหาชีวิตโดยเฉพาะและรับรองท่านทั้งหลายจะไม่ไปนรกเกิดที่คาสัตว์เดรัจฉานแน่นอนขอให้กำหนดกรรมนี้กรรมฐานเป็นบุญให้เกิดความสุขช่วยเราให้ไปเกิดในโลกมนุษย์ถ้าอย่างต่ำจะเกิดในโลกมนุษย์ถ้าหากว่าเราไม่เจริญกรรมฐานขาดสติไปเกิดขณะโลกตอนนั้นเราก็ไม่ไปเมืองมนุษย์เกิดโกรธขึ้นมาแล้วตายขณะนั้นก็ไม่ไปเมืองมนุษย์ต้องลงนรกเกิดมีโมหะจริตขาดสติปัญญาต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนอันนี้ชัดกรรมฐานช่วยให้เราเกิด มีร่างกายสมบูรณ์สมประกอบอาการทั้งสองครบไม่เป็นใบบาชุดจริตผิดมนุษย์แน่นอนขอให้จางใจบุญช่วยเราเป็นครูเป็นคนรูปงามทั้งรูปสวยรูปงามช่วยให้ได้เกิดในตระกูลสูงช่วยเราให้เกิดในตระกูลร่ำรวยมีกรรมฐานเป็นบุญอย่างช่วยเราเกิดมาเป็นคนมีอายุยืนอายุมากขันยืนต่อไปถ้าเราเจริญกรรมฐานมีการต่ออายุได้นะให้เป็นคนแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีโรคภัยไข้เจ็บจะหายอย่างน่าสุดจังแล้วยังแม่วิญญาณเอาวันนี้ด่าโรคภัยไข้เจ็บบอกก็ก่อนนี้ฉันเนี่ยสามารถดีสิวคนไข้เข้าโรงพยาบาลไม่พักส่วนสามีเขาบุกเอือมนะอาบัดนี้แข็งแรงกว่าสามีเนี่ยเนี่ยชอบสวดมนต์เนี่ยบางทีบอกว่าตื่นมาตีสามถามท้ามีว่าสวดมนต์หรือเปล่าท้ามีบอกไม่รู้คุณสวดหรือเปล่าเอ๊ะนึกไม่ออกลุกมาล้างหน้าตาสวดมนต์ใหม่ร่วมสว่างนั่งสมาธิวันนั้นขายดีขายดีเนี่ยเขามาเล่ามันชัดเจนมากกรรมฐานเนี่ยเราทำมาแต่ชาติเจ็ดชาติทำให้เกิดความฉลาดตั้งแต่เป็นเด็กคลอดมาเนี่ยมันทำท่าฉลาดทุกอย่างคนมีสตินั่นเองทำให้ฉลาดตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็บุญกุศลจากกรรมฐานโดนบันดาลให้เราอยู่ที่ไหนดีที่ไหนมันมีเหลื่อมล้ำตามถุงกับใครดีตลอดต้นคนปลายถ้าช่วยให้เรามีความสุขความเจริญในอนาคตและสัมปริยภพในบางหน้าสุดต่อไปช่วยเราได้ลาภต่างๆหน้าสุดจันทร์เคยขายอะไรไม่ได้ก็ขายได้ในวันนี้ดานี้บอกขายดีขายหยุดไปดินหาพิกรหาพิธีกรถามให้ลึกซึ้งเขาบอกตั้งแต่สวดมนต์เนี่ยเขาฉลาดเพิ่มขึ้นเยอะถ้ามีทั่วไม่ได้ทั่วไม่ได้ฉลาดในการค้าฉลาดในการขายฉลาดในการมนุษยสัมพันธ์จะลูกก้าวดีเองโดยไม่ต้องสอนไม่ต้องชี้แจงเลยนักหนาสามสาวทีหมดบอกเรียนหนังสือมาไม่เคยสอบได้ที่สองได้ที่หนึ่งหมดเนี่ยเพราะอันนี้สองอันนี้สวดภาวมตาให้เจริญกรรมฐานจะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีคนเคารพนับหน้าถือตามากมายและบูชาสิ่งทั้งเจ็ดบูชาสิ่งทั้งเจ็ดนี่ทุกคนไม่รู้พวกกรรมฐานจะบูชาสิ่งทั้งเจ็ดโดยไม่ขาดสิ่งทั้งเจ็ดมีอะไร 1. กตัญญูเลี้ยงดูบิดามารดานี่บูชาสิ่งทั้งเจ็ด 2. เคารพผู้ใหญ่ในตระกูลของตนตากับปู่กับย่าตากับยายในตระกูลของตัวเองสามมีวาจาอ่อนหวานน่าฟังสี่ไม่ยุยงส่งเสริมไม่ส่อเสียดใครห้ากำจัดความตระหนี่ได้หกมีความซื่อสัตย์เจ็ดข่มความโกรธได้เนี่ยบูชาของที่เจ็ดโกรธก็ไม่โกรธเนี่ยเขาเรียกว่าคุณสมบัติของพระอินทร์อยู่ในกรรมฐานคนที่ทำเนี่ยคุณสมบัติของพระอินทร์เนี่ยมีเจ็ดประการนะข้อห้าเนี่ยข้อห้ากำจัดความตระหนี่ได้ข้อหกมีความซื่อสัตย์เจ็ดข่มความโกรธได้มีบูชาสิ่งนั้นเสร็จบูชาให้บุญช่วยเรามียศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็มีคนรักน้ำหน้าถือตาบูชาสิ่งทั้งเจ็ดเราคนจะตายบูชาสิ่งเจ็ดมีทั้งเองเจ็ดข้อเป็นคนกตัญญูตัวเองชีวิตไม่ลบหลู่บุญคุณท่านในตระกูลของตนทั้งปู่ทั้งย่าข้างปู่ข้างย่าข้างตาข้างยายไม่ลบหลู่แล้วก็มีวาจาอ่อนหวานน่าฟังไม่ยุยงส่อเสียดกำจัดความตระหนี่ได้ไม่ตระหนี่เหนียวแน่น ช่วยเหลือและทำอะไรได้โดยมีศรัทธาในตัวเองหกมีความซื่อสัตย์เจ็ดข่มความโกรธได้ข่มความโกรธได้แม้ความโกรธออกมาทั้งหน้าถ้าจะโกรธใครก็ยาวออกมาเก็บได้กำหนดได้ถ้าเป็นพระอรหันต์โกรธไม่มีแน่ยังไม่เป็นยังไม่เป็นยังโกรธอยู่ถึงจะโกรธใครก็จะไปบอกเขายังไงก็ยิ้มอย่างเดียวแต่จับได้เลยยิ้มแห้งกับยิ้มสดยิ้มสดอย่างยิ้มแห้งอย่างยิ้มอย่างแบบแยกเขี้ยวก็มีนะถ้าจะกินก็มียิ้มแยกเขี้ยวนะใครมีอะไรสงสัยอะไรไหมเนี่ยวันนี้ดึกแล้วเดี๋ยวก็เริ่มนั่งละสองชั่วโมงไม่ใช่มีใครสงสัยอะไรไหมอย่าท้อใจเลยมีอยู่สองสามวันก็อีกเจ็ดวันยังไงจะปิดประชุมเนี่ยคือว่าแผ่เมตตาเนี่ยท่านพระครูจำไว้อัศสาสะปัสสาสะอัศสาสะอัศเข้ามาก่อนยะทาพุทโมนะนะโมพุทธยะหายใจออกไปเหมือนอย่างเราจะไปพ่นในใครเขาเนี่ยได้เปล่าอย่างมันดูในสมถะอัศสาสะปัสสาสะอัศลมหายใจเข้าแล้วก็ว่าถอยหลังปัสสาสะตัดออกไปแล้วเป่าเข้าไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปยังไงเขาเรียกทาบลมจำไหมทาบลมในหนังสือขมุขคอนี่บางคนไม่รู้ไงไปถามพระเก่าๆไม่รู้เรื่องบอกอัสสาสะปัสสาสะทาบลมคืออะไรทาบลมหนึ่งทาบคือหายใจออกไปหนึ่งทาบทาบลมจำไหมหายใจเข้าทาบลมถ้าจะพูดให้ใช่เข้ามาก็อัดสาสะอัดเข้ามาก่อนปัดสาสะปัดออกไปเรียกว่าคาบลมแรงมากสามารถจะแผ่ไปเลยตอนอัดเข้ามาแล้วปัดเข้ามาให้ใจเข้าให้ใจออกพองหนอยุบหนอพอให้ใจเข้ามาให้ใจออกพอให้ใจออกก็ปล่อยไปตามคาบปล่อยเลยปล่อยให้ใจปล่อยออกไปเลยอัศสาสนี่ไม่ใช่ตรงนี้เห็นหนออัดเข้ามาที่ตรงนี้อัดเข้ามาให้ใจเข้ามาตรงนี้แต่เราอย่าไปดูท้องให้ใจเข้ามารวมที่ท้องแล้วให้ใจออกออกจากนี้ไปเลยออกจากนี้ไปออกตรงปัสสาสะครับเป่าไปเลยถึงแน่นอนแล้วเขาจะเลยรู้ตัวว่าเราแผ่เขาจะรู้เลยว่าหลวงพ่อแผ่มาแล้วทำไมเขารู้สึกตัวอย่างไรบางคนไม่รู้อัสสาสะปัสสาสะมันมีอยู่ในหนังสือนักธรรมเอกอันนี้ที่ปัจจนาญาณ